إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ñi ngi dellu si waat ci tawfiqu borom bi azza wa jal ci sunu dars bi nga xam ni moom la ñuy amal àllarba ci ngoon te mu aju ci wàllu fiq ci sunu téere boobu di charh ad durus al muhima li ammati al umma. Mu mel ni ci bunt bi ñu nekk nii tàmbale woon nañ ci charte julli. Gisoon nañ ne charte julli juróom-ñeent la. Bañ ca paree ñu tàmbale woon ponki julli. Gisoon nañ ne na ko borom téere bi indee ponki julli fukk ak ñeent la. Kadaalika gisoon nañ attay aju ci wàllu charte ak ponk, ndax ñoom ñaar suñu manquee ci julli, julli boobu du baax. Ndax sujjoot mën naa réparé charte, ndax sujjoot mën naa réparé ponk, tontu bi mooy déedéet. Sujjoot mënul réparé charte, mënul réparé ponk. Kon gis nga ne yooyu kon lu jar a xam la. Kon yow mii muskallaf war ngaa xam lan mooy charte yi ci julli ak lan mooy ponk yi ci julli, nga xam ni boo ci amee ak jafeñ-jafeñ daa xam ni kon ñaar yi sujjoot mënu koo defaraat ma ngoog. Kon mbir la yoo xam ni lu jar a xam la. Bu ko defee dañ fay daal di jóge nag ñëw ci troisième tomb bi muy waajibaatu sola wala faraidu sola. Baatu waajib nag ak fard léegoo-léeg nga fekk gaa ñi di ci xuloo, di ci xëccoo ma ngoog. Loolu nag la muy tegtale mooy akuk teengal rek, akuk diisal, wala bokk gàttug yurndu ma ngoog, gàttug yurndu. Lu tax Cheikh Ibn Baz dañ ko laaj lan mooy différence farata ak waajib, fard ak waajib. Boo xoolee ci olof, olof waajib mooy wareef, fard tamit mooy wareef. Ndax baatu farata du baatu olof, baatu arab la. Olof mi ngi ko jëlee ci arab bi. Kon boo xoolee ci olof benn la ma gog. Cheikh Ibn Baz mu ne ñoom ñaan ñëpp benn lañ ca ña nga xamante ni nii ñooy jumhuru ahli l'ilm. Lu dul nag ñu néew ma ngoog, ñooñee maanaam ñooy ñi nga xamante ni ñoo topp Abu Hanifa. Ñoom ñooy def différence lan, différence fard ak waajib. Te ñoom bu ñuy def différence fard ak waajib dañu naan farata mooy loo xam ni dafa sax ci dalil boo xamante ni dalil la boo xam ni des ci mën a dogu. Waajib mooy loo xam ni dafa sax ci dalil boo xamante ni mëneesu see dogu, maanaam zanni la ma ngoog. Ñoom noonu lañ defee différence gi. Léegi nag résultat ba ca atte ba ñoo bokk atte, ñoo bokk atte. Kon kay di yaakaar naa ne jarul xeex, jarul xuloo, jarul werante ma ngoog. Ndax résultat finalité ba ñoom ñoo ko bokk. Waajib ak fard yépp, li ñu tuddee waajib ak li ñu tuddee fard lu war la, lu ñu war a def la. Résultat boobu ñoom ñaar ñoo ko bokk. Tayib, bu ko defee waajibaatu sola moom la déere borom téere bi taabiree. Kon dañ koy jàppee rek loo xam ni ay istilaaxaat la. Moo tax Cheikh Ibn Baz mu ne ñaar yëpp benn la, fard mooy waajib, waajib mooy fard. Kazalika Cheikh Ousseymine loolu la wax ak ñeneen ñu dul ñoom ma ngoog, lu dul ñi nga xamante ni ñooy ñu topp Abu Hanifa. Ñoom ñooy def différence fard ak waajib ma ngoog. Te wax nañ la ñoom lan lañ jublu ci fard ak lan lañ jublu ci waajib, nañ ko tàqatlee. Kon nekkut tàqatle boo xam ni dafa am impact ci résultat wu fard ak waajib. donte nag seen tàqatle boobu la ca gannaawam am na beneen masala wala yeneen masala yu ci judd ma ngoog par rapport ak doxalinu seen mazhab ñoom ma ngoog loo xamante ni nii maanaam mën naa yéeg ba laal masala aqida loolu bàyyi ko xel bu baax ma ngoog. Bu ko defee kon waajib mooy lan ci làkku arab waajib mooy assuqut mooy lu rot ma ngoog mooy loo xam ni dafa rot fa iza wajabat junubuha ci alquran ay saqatat ma ngoog bu fekkente ne nag istilaaxan la waajib mooy lan borom xam-xam yi ñu ne moom mooy ma amara bihi shaari' ala wajhi al ilzam la nga xam ni sharia def koo digle ci anam goo xamante ni nii anamuk force la maanaam sañoo koo bañ a def ma ngoog ma amara bihi shaari' ala wajhi al ilzam waaw waajib moomu lan mooy atteem farata boobu lan mooy atteem ñu ne atteem mooy ma yuthaabu alayhi fa'iluhu imtithalan wa yastahiqu taarikuhu liqaab mooy la nga xam ni ka ko def koo kat day daal di mérité woo nag ka ko joxe akuk yool maanaam daf cay ameg yool waaye ka ko bàyyi nag day nekk koo xamante ni tëkku wees na koog mbugal ndax dafa bàyyi farata ma ngoog kooku tëkkoo nañ ko mbugal gis nga ma ngoog ndax la mu bàyyi farata la lu war la waajib la kon buñ ne waajibaatu sola wala ñu ne faraidu sola la muy tekki mooy mbir yi nga xam ni ci julli sharia moo ne def leen ko mënta ñàkk ci julli def leen ko defuk force gis nga ko ma ngoog su ngeen ca juumee nag ah am na lu sharia préconisé pour loolu mën koo jabr maanaam mën koo remplacer moo tax li ñuy tuddee farata ci julli ki ko tay bàyyi ko julleem day yàqu ki juum nag bàyyi ko kooku mën na koo remplacer ak sujjoot kon sujjoot gi nga xam ni mooy ñaari sujjoot yooyu nga xam ni des na ko defaree julli fan la tàmbalee dugg mi ngi dugg ci waajib yi kon du dugg ci charte yi du dugg ci ponk yi ponk sujjoot du ko defar charte sujjoot du ko defar le sujjoot di defar mooy farata yi ma ngoog mooy farata yi julli yooyee mooy mbir yi nga xam ni sujjoot daf koy defar kon wax nañ la lan mooy farata gis nga ci waxu arab wax nañ la lan mooy farata ci istilaax maanaam ci fuqaha yi wax nañ la tam lan mooy atteb farata kazalika ci biir julli lan mooy atteb farata ak it lan lañ ko mën a remplacer su fekkente ni faat na la bu ko defee mu ne kon waajibaatu sala wa hiya thamaniya faratay julli ñoom nag juróom-ñett lañ bu ko defee ñu lim farata yi jamiu takbirat gayra takbirat al ihram mboolem kàbbaar yi ba mu des kàbbaaru armal lu tax parce que kàbbaaru armal mi ngi bokkoon ca ponk ya mu ne wa qawlu samia allahu liman xamidahu lil imam wal munfarid ak wax samia allahu liman xamidahu imam bi da koy wax kay julli moom dong da koy wax wa qawlu rabbana walaka alhamd wax rabbana walaka alhamd lil kullu fii nag imam bi da koy wax kay julli moom dong da koy wax ka ñu jiite da koy wax faratale ci ñoom ñëpp wa qawlu sami subhana rabbi al azim ak wax subhana rabbi al azim faratala fi ruko ci ruko wa qawlu subhana rabbi al a'la ak wax subhana rabbi al a'la fi sujud ci sujud wa qawlu rabbi ighfir li ak wax rabbi ighfir li bayna sajdatayni ci digante lo ñaari sujud yi wa tashahhud al awwal ak taaya bu njëkk bi gis nga ko taaya bu mujj bi moom ca ponk yala bokkoon wal julusu lahu ak toog ba muy àndal kon juróom-ñett yi moom la borom téere bi tuddee yi nga xam ni ñooy faratay julli maanaam kon juróom-ñett yi ñu lim benn boo ci juum bàyyi ko mën nga koo remplacer ak sujjoot waye bu fekente ne nak ya ko tay bayiko sa julli yaquna mangok sa julli day yaq bu ko defé kon ñu tek fofu sun baram inshallah ba dar ci bi di ñew ñu dal di nak dugg ci detail yi bu ci nek ben par ben comme niñ defé won ya jitu won ñaan borom bi tabarak wa taala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko defal ñu afiya defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.